عشقش کردم خدایا، من اونو تازه پیداش کرده بودم. خدا من سهر شدون نیومد نیومد، دلم بی تاتر شدون نیومد نیومد، دل افتاد بر تپش لحظه به لحظه، نگاه باز در به در شدون نیومد. کسی که با عزیزی یه روز داد دل بست، مگه میشه که از اون به آسونی کشید دست؟ مگه میشه، مگه میشه، مگه میشه، آه مگه میشه. اگه دل بردنش روی همم بود، همون یه گوشه یه چشمش که بست بود، نگام پر راز شد پرزن تو چشماش، ندونستم که چشمونش خفص بود. خدا من سهر شدون نیومد نیومد، دلم بیتاب‌تر شدون نیومد نیومد، دل افتاد بر تپش لحظه به لحظه، نگام باز در به در شدون. کسی که با عزیزی یه روز دل دل بست، مگه میشه که از اون به آسونی کشید دست؟ مگه میشه، مگه میشه، مگه میشه، آه مگه میشه. مگه میشه، مگه میشه، مگه میشه، آه